Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Godzina 5, minut 5, sekund 5. I oby ta prognoza pogody była na piątkę. Tak powiedzmy sobie szczerze, że to tak różnie. Polska w ciepłym, wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. I co? I słonecznie, ale będzie się chmurzyć. W południowej połowie kraju przelotnie popada. Na krańcach południowych możliwe burze z gradem. No, jakby tych burz było mało. Wczoraj na Śląsku Cieszyńskim koło południa zanikły, ale strażacy wciąż mają sporo pracy, szczególnie w Cieszynie, w pobliskiej gminach, w Haźlach, gdzie doszło do lokalnych podtopień. Woda opada w rzekach w okolicach Bielska, przestało padać, ale wody wciąż jest dużo. Strażacy po wczorajszych burzach w okolicach Bielska mieli sporo roboty. Powoli opada rzeka w stan ostrzegawczy, przekraczała jedynie Wiłowica w Czechowicach, Dziedzicach i Wisła w Jawiszowicach. Synoptycy z biura Meteo ostrzegają, że burze mogą pojawić się także dziś, no i w prognozie pogody, a i właśnie na krańcach południowych właśnie możliwe burze z gradem. Wiatr północno-zachodni słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach temperatura wyrównana od 26 do 28 stopni, choć lokalnie nad samym morzem około 22. Teraz pana synoptyka za chwilę zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Teraz Tilaf. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Przeciwnik straszy. czym idzie, a pyta zawsze. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Polskie akcenty za granicą. Papież Franciszek przyjmie na audiencji w Pałacu Apostolskim premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie to ich pierwsze oficjalne spotkanie, a program wizyty nie przewiduje spotkań szefa polskiego rządu z włoskimi politykami. Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie działań odwetowych za amerykańskie cła na stal i aluminium ze wspólnoty. Ta sprawa ma być także jednym z tematów szczytu G7 pod koniec tygodnia w Kanadzie. Przypomnijmy, decyzją prezydenta Trumpa stal importowana do Stanów Zjednoczonych z Unii, Kanady i Meksyku będzie obłożona 25% cłem, a w przypadku aluminium stawka będzie wynosić 10%. Unia Europejska negatywnie oceniła decyzję USA, argumentowała, że to nie ona jest winna złej sytuacji na rynku stali i aluminium, ale powodem są praktyki dumpingowe stosowane przez Chiny i ich nadwyżki produkcyjne. Pozostałe wydarzenia na Morzu Bałtyckim odbędą się międzynarodowe ćwiczenia marynarki wojennej Baltrops 2018. Weźmie w nich udział blisko 40 okrętów z kilkunastu krajów, w tym z Polski. Jeszcze 1 czerwca do portu w Kłajpedzie przypłyną jednostki, które wezmą udział w manewrach, a ćwiczenia Baltrops, w którym biorą udział siły NATO, organizowane są na Morzu Bałtyckim od 1972 roku. Polska i inne kraje byłego bloku wschodniego biorą w nich udział od 1993 roku. W Atenach rozpoczynają się dziś międzynarodowe targi morskie Posidonia 2018. To największe tego typu wydarzenie, które odbywa się co 2 lata i skupia grecki przemysł stoczniowy oraz międzynarodowych ekspertów z tej dziedziny. I po raz pierwszy w historii targów zainaugurowany zostanie polski pawilon. Polskie firmy już wcześniej obecne były na targach Posidonia, ale w tym roku po raz pierwszy w charakterze wystawcy weźmie udział też Polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zaprezentowany zostanie także Narodowy Pawilon. Jutro odbędzie się seminarium promujące nasz kraj, które organizuje polska ambasada. W Hongkongu czuwanie przy świecach w 29. rocznicę masakry na placu Tiananmen w Pekinie. O tym będziemy jeszcze mówić, przypominając wybrane wydarzenia z historii w kalendarium. Ogłoszenie wyników konkursu kompozytorskiego Warszawski Polonez dla Niepodległej, organizowanego przez Orkiestrę Symfonia Warszawia i Miasto Stołeczne Warszawy. To w Warszawie. No a najważniejsze wydarzenie sportowe ostatnich dni, to chociaż tak bym powiedział około sportowe. Trener Adam Nawałka poda nazwiska 23 piłkarzy, którzy wyjadą na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Właśnie w Arłamowie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. W Bieszczadach trenuje 32 zawodników z tego grona. Selekcjoner wybierze kadrę na mundial. Przypomnijmy, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji rozpoczynają się 14 czerwca. Finał 15 lipca. Polska w fazie grupowej zagra z Senegalem, Kolumbią i Japonią. No a później w kolejnej fazie... A dobrze, może tu postawmy na razie 3 kropki. Na razie. 13 minut po godzinie 5. Za chwilkę poszeleścimy prasą. 17 minut po godzinie 5. Szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że zmiany w rządzie mają wiązać się z perspektywą wyborów do Parlamentu Europejskiego. W tym roku niemal pewne są kolejne zmiany w rządzie. Jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, kampania do Parlamentu Europejskiego, która wystartuje tuż po wyborach samorządowych, oznacza niechcących w niej uczestniczyć ministrów konieczność pożegnania się z rządem. Rekonstrukcja późną jesienią ze znakiem zapytania. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik o tym, że dobiegają końca negocjacje między resortami pracy, spraw wewnętrznych oraz inwestycji i rozwoju dotyczące strategii migracyjnej. Jej częścią ma być nowelizacja ustawy o instytucjach rynku pracy. Znajdą się w niej instrumenty ułatwiające zatrudnienie przybyszów spoza Unii, zdradza dziennikowi wiceminister pracy Stanisław Szwed. Rząd otwiera się na migrantów. Więcej Grzegorz Osiecki na łamach dziennika. No i jeszcze puls biznesu. O tym, że Słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy wygrywa niedzielne wybory parlamentarne. Jak poinformowała tamtejsza Państwowa Komisja Wyborcza, po przeliczeniu 75% głosów partia Janszy ma poparcie wynoszące 25%. Centrolewica, a centrolewicowa, antysystemowa lista Mariana Szeresa zajmuje drugie miejsce z wynikiem 12%. Na trzecim miejscu plasują się socjaldemokraci. Na czwartym z wynikiem 9% socjaliberalna partia SMC byłego premiera Miro Cerara. Na piątym Zjednoczona Lewica Słowenia. Antyimigracyjna SDS wygrywa wybory. O tym krótko puls biznesu. Więcej z prasy oczywiście krajowej, zagranicznej, także do tygodników będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 18,5 minuty po 5. Zaglądamy do kalendarza. Oczywiście także tego muzycznego. Przypomnijmy, fantastyczne nagranie Baker Street. Wystąpi m.in. Jerry Rafferty. A mówię m.in. dlatego, że nie wprost z tym artystą związana data z muzycznego kalendarza, ale z niezwykłym muzykiem, brytyjskim kompozytorem grającym właśnie tę słynną solówkę na saksofonie w utworze Baker Street. 64 lata temu urodził się Raphael Ravenscroft, brytyjski muzyk, zmarł w roku 2014. Myślę, że to fantastyczna okazja do tego, by przypomnieć i postać, i niezwykły talent tego artysty, by po prostu zrobić głośniej. Jerry Rafferty i Rafael Ravenscroft, urodzony 64 lata temu, zmarł w 2014. 25 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. W 1872 roku zmarł Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, twórca Polskiej Opery Narodowej. 101 lat temu przyznano pierwsze nagrody Pulitzera, ufundowane przez amerykańskiego dziennikarza i wydawcę węgierskiego pochodzenia Józefa Pulitzera. 74 lata temu zginął w Auschwitz Bronisław Czech, światowej sławy narciarz, kurier tatrzański. Przypomnijmy, dla uczczenia jego pamięci w Polsce odbywają się międzynarodowe zawody o memoriał właśnie Bronisława Czecha. 65 lat temu kardynał Stefan Wyszyński podczas procesji Bożego Ciała powiedział: należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, my mówimy krótko: nie wolno. Rok 1953. 29 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Zwyciężyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego. Przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie wówczas po raz pierwszy od 1945 roku wybrano Senat, tworząc dwuizbowe Zgromadzenie Narodowe. Rok 1989. O tym wydarzeniu jeszcze będziemy mówić, a przypomnijmy dziś w kalendarzu świąt Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Tego samego dnia, również 29 lat temu, armia chińska dokonała pacyfikacji na placu Tiananmen w Pekinie. Zginęło kilka tysięcy protestujących. Studenci, których popierali pekińscy robotnicy, żądali rozpoczęcia reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego oraz rozprawy z narastającą korupcją. Rok 1989. W roku 2008 zmarła Agata Mróz, siatkarka, wielokrotna reprezentantka Polski. Wspominamy ją w 10. rocznicę śmierci, a w 5. rocznicę pana Lucjana Szołajskiego, jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych lektorów filmowych i telewizyjnych. Jego ciepły, charakterystyczny głos widzowie, słuchacze znają z ponad 20 tysięcy filmów. Lucjan Szołajski zmarł w roku 2013, miał 82 lata. W muzycznym kalendarzu wspominamy także Ryszarda Skibińskiego, muzyk zespołu Kasa Chorych, odszedł w 1983 roku. Przypomnijmy, że po jego śmierci wielu artystów nagrało utwory poświęcone jego pamięci. Oczywiście ten najbardziej znany utwór to Skazany na bluesa w wykonaniu zespołu Jam. W 35. rocznicę śmierci Skazany na bluesa, wspomnienie muzyka zespołu Kasy Chorych Ryszarda Skibińskiego. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak Jam i skazany na bluesa. Wspomnienie Ryszarda Skibińskiego. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza i ciąg dalszy wspominek już za chwilę. Tymczasem 5:30 minęła. Czas na prognozę pogody. Polska w ciepłym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Dziś będzie słoneczniej, w wielu miejscach rzeczywiście bezchmurne niebo, ale będzie się chmurzyć, w wielu miejscach też mokro. W południowej połowie kraju przelotnie popada, a na krańcach południowych możliwe burze z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. Na termometrach temperatura wyrównana, a jedynie nad samym morzem około 22 stopni. W pozostałych regionach jak Polska długa i szeroka od 26 do 28 stopni. Nie tak miało wyglądać dzisiejsze muzyczne kalendarium. Oj, nie tak, panie Robercie. Napłynęła do nas smutna informacja o tym, że zmarł Robert Brylewski. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem z twojego skrzydła na wodzie. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jestem ciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jestem ciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, tobie wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Wśród żegnających m.in. pani Ania i pan Krzysztof i pan Wojtek. Wspomnienie zmarłego właśnie Roberta Brylewskiego. Armia i niezwyciężony. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. Kolejne daty. O tym jeszcze będziemy mówić, a rzecz jasna także pamiętamy, że muzycznie fantastycznie ujął to w słowa i muzykę

1984 roku ukazał się siódmy album studyjny Bruce'a. To było 34 lata temu. Tego samego dnia też, 34 lata temu, ukazał się single What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Dobry rok, dobry dzień wtedy na wydawanie fantastycznych singli i płyt. Sygnały od państwa, między innymi od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Park miejski w Wiedniu i tylko 18 stopni. No rzeczywiście tylko. Za oknami na Myśliwieckiej też, jak patrzę, 18, 19. Nie jest źle. Jak państwo to oceniają, pan Sebastian z Fioni, 17 powyżej i duże zachmurzenie, a woda w morzu w Zatoce Fens wybornie orzeźwiająca. Takie oceny lubimy najbardziej. Pan Tomek z El-Dżubel na słuchu Zatoka Perska, tamże 35. To teraz. Temperatura dojdzie do 44, choć już dobiła w weekend do 50. Tyle było na wyspie. Dobiła do 50, dobiła niektórych też, podejrzewam. Kto by to wytrzymał? Pan Krzysztof pozdrawia z Illinois. W mieście ani zimno, ani za ciepło, tak w sam raz. Tylko trochę wieje. No jak to w Chicago. Sygnał jeszcze od pani Magdy. Norweska wiosna w rozkwicie. No, prawie norweskie lato. 3 stopnie powyżej zera. To teraz Harstad, północna Norwegia, też na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze mądrości ludowych czar. O te wszystkie dba pani Ania z Gliwic. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No i dziś rzeczywiście na południu, szczególnie na krańcach południowych, możliwy deszcz, burze także z gradem. Więcej o pogodzie po 6, a 6 za 12 minut. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tom T. Hall jest piewcą amerykańskiej prowincji. Ukazuje ją często w krzywym zwierciadle, ale nie wyśmiewa przywar i słabostek swoich bohaterów. Raczej współczuje im. Na pewno darzy ich ciepłem i zrozumieniem. Jest poetą amerykańskiej codzienności. Jest śpiewającym poetą, bo piosenki to są właśnie opowieści o amerykańskim życiu. Oto ballada o $40. Ballad of $40. To mini reportaż z melodią o wiejskim grabarzu, który po swojemu widzi niewesoły przecież obrządek. Ksiądz powiedział, że zmarło mu się całkiem zwyczajnie. Zasnął po południu i już się więcej nie obudził. Wynajęli mnie i Józka, żebyśmy wykopali grób, co zajęło nam 7 godzin i całą skrzynkę piwa. Z błyszczącej limuzyny wysiadł jego wuj. Wszyscy wiedzą, bogaty gospodarz. Jakaś dama w czerni szła na przodzie, to pewnie wdowa. Pięknie wyglądała, nie ma co. Niektórym kobietom do twarzy w czerni. Jeszcze go ziemią nie zasypali, a już podobno jego gablotę wystawili na sprzedaż. Piękna to była uroczystość, tylko facet był mi winien $40. $40. To dopiero pech. A man who preached the funeral said it really was a simple way to die. He lay down to rest one afternoon and never opened up his eyes. They hired me and Fred and Joe to dig the grave and carry up some chairs. It took us 7 hours and I guess we must have drunk a case of beer. I guess I ought to go and watch them put him down, but I don't own a suit. And anyway, when they start talking about the fire in hell, well, I get spooked. So I'll just sit here in my truck and act like I don't know him when they pass. Anyway, when they're all through, I've got to go to work and mow the grass. Well, here they come, and who's that riding in that big old shiny limousine? Look at all that chrome, I do believe that that's the sharpest thing I've seen. That must belong to his great uncle. Someone said he owned a big old farm. When they get parked, I'll mosey down and look it over, that won't do no harm. Well, that must be the widow in the car, and would you take a look at that? That sure is a pretty dress. You know, some women do look good in black. But he's not even in the ground, and they say that his truck is up for sale. They say you took it pretty hard, but you can't tell too much behind the veil. Well, listen, ain't that pretty when the bugler plays the military taps? I think that when you're in the war, they always hide and play a song like that. Well, here I am and there they go, and I guess you just call it my bad luck. I hope he rests in peace, the trouble is the fella owes me 40 bucks. Country w budziku jutro o zwykłej porze, a teraz za 7:06. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna. Jaką traja na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić na krawędzi życia. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by starzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przejść mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na razie tak powiedziałbym słaby początek, ale to poczekalnia z 48 na 46 po 2 tygodniach. Nowe nagranie w Trójce i Wilki na krawędzi życia. No a jeśli chodzi o prawie sam szczyt, bo zmiana na szczycie w ostatnim notowaniu 1896, a no właśnie to już słychać nie z pierwszego, a z drugiego miejsca po 8 tygodniach. Laocze i Kapitan Polska. Pierwsze miejsce jeszcze do usłyszenia w porannej audycji tuż przed 9. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Ciąg dalszy oczywiście w poranku po godzinie 6, a 6 już za 4 minuty. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. Noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. A sprawa polska, a sprawa polska.